muzyczny program w każdą sobotę między 11 a 13 w audycji Swoją Drogą. Do usłyszenia. Tomek. Nie Wilmowski. Sajewicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie wniosek prokuratury do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Zapowiadają to śledczy. Między innymi czyszczenie i osuszanie zabytków trwa w Nysie, przez którą przeszła powódź. Iran grozi Izraelowi karą za atak na Bejrut wymierzony w lidera Hezbollahu. Prokuratura wystąpi z wnioskiem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. To w związku z decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie, który podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji i nie zgodził się na aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Tak, wystąpimy już w tej sytuacji do Zgromadzenia o uchylenie tego immunitetu, a więc o wydanie zezwolenia na ściganie. Myślę, że wniosek jest to kwestia naprawdę szybka, kwestia dni. Natomiast najpierw postanowienie sądu, oczywiście pisemne. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu 11 przestępstw, w tym działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W Nysie trwa oczyszczanie i osuszanie zabytków po powodzi. Najbardziej ucierpiały te przy wałach oraz w centrum. Renata Burek z Urzędu Miasta wymienia te najbardziej znane. Najbardziej ucierpiał Bastion Świętej Jadwigi na ulicy Piastowskiej, Reduta Kardynalska na ulicy Wyspiańskiego, Fort Wodny w Parku Miejskim, Wieża Ziembicka, ulica Krzywoustego. Tutaj też Muzeum Powiatowe w Nysie przy ulicy Biskupa Jarosława oraz Komendatura na ulicy Grodzkiej. W większości budynków były zalane podpiwniczenia. Nyskie Muzeum planuje otwarcie na 5 października. Wiedza, kompetencje i umiejętności, tym mają się w przyszłości odznaczać absolwenci polskiej szkoły. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło konsultacje dotyczące profilu absolwenta. Chodzi o zestaw cech, którymi będzie się wyróżniał uczeń po skończeniu szkoły. Na razie konsultacje dotyczą przedszkola i szkoły podstawowej. O szczegółach Katarzyna Ingram. Opracowanie sylwetki absolwenta ma być punktem wyjścia do przygotowania nowych podstaw programowych, które będą obowiązywały od września 2026 roku. Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśla znaczenie tych konsultacji. Najważniejsze pytanie, po co jest szkoła? Jakie kompetencje mają mieć młodzi ludzie? Jaką wiedzę mają zdobywać? Resort edukacji chce, żeby tworzenie sylwetki absolwenta było procesem społecznym. Zaangażowane zostaną wszystkie środowiska zainteresowane edukacją, czyli oczywiście nauczycielki, nauczyciele, rodzice, uczniowie i uczennice, eksperci i badacze, strona społeczna. Konsultacje będzie prowadziła Fundacja Stocznia. Spotkania odbędą się stacjonarnie w 6 miastach. Będą też spotkania online. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej Fundacji. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Izraelski nalot na stolicę Libanu to zbrodnia wojenna, za którą należy pociągnąć do odpowiedzialności Izrael i Stany Zjednoczone. To stanowisko irańskiego MSZ. Ambasada Iranu w Libanie ogłosiła, że atak zmienia reguły gry i Izrael zostanie za niego odpowiednio ukarany. Hezbollah już ostrzelał rakietami północ Izraela. Izraelskie wojsko dokonało wieczorem ataku na kwaterę główną Hezbollahu w stolicy Libanu. Według mediów zniszczonych zostało od 6 do 9 budynków. Był to największy nalot od trwającej od roku eskalacji konfliktu Hezbollahu z Izraelem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że według wstępnych danych zginęły 2 osoby, a ponad 70 zostało rannych. Celem był przywódca Hezbollahu, ale według doniesień mediów nic mu się nie stało. Papież, który jest pielgrzymką w Belgii, wieczorem w Brukseli przyjął ofiary nadużyć seksualnych belgijskich duchownych. Spotkanie odbyło się poza oficjalnym programem papieskiej wizyty. Informacje o spotkaniu podało Watykańskie Biuro Prasowe. Papież w nuncjaturze w Brukseli przyjął 17 osób, które były seksualnie wykorzystywane przez belgijskich duchownych. Rozmawiał z nimi przez ponad 2 godziny. W komunikacie napisano, że uczestnicy spotkania opowiedzieli papieżowi o swoich tragicznych doświadczeniach i wyrazili swoje oczekiwania wobec władz kościelnych dotyczące kroków mających położyć kres nadużyciom. Franciszek wyraził wdzięczność ofiarom za ich odwagę. Powiedział, że wstydzi się za ich cierpienia w dzieciństwie spowodowane przez kapłanów, którzy się nimi opiekowali. Zapewnił, że osobiście zbada skierowane do niego skargi. Wcześniej w przemówieniu do władz belgijskich papież nazwał nadużycia duchownych wobec dzieci hańbą i przeprosił za nie w imieniu swoim i Kościoła. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana możliwe przelotne opady deszczu na wybrzeżu i na południu, lokalnie burze. Temperatura od 10 do 12 stopni na północnym zachodzie, przez 13 w centrum, do 15 na południowym wschodzie kraju. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 14-15 stopni na północnym zachodzie, przez 16-18 w centrum i na południu, do 19-20 na wschodzie. Autopromocja. Mariusz Szypura ostatnią płytę sygnowaną nazwą Silver Racket pokazał światu 16 lat temu, a potem zamilkł. Nie całkiem. Oddał się bowiem tworzeniu muzyki do gier komputerowych. Te dwie strony jego działalności, akustyczną i cyfrową, oddaje nowa płyta Infinity Fidelity. I taki pewnie będzie trójkowy koncert. Silver Racket na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Transmisja wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Mało obiektywnie, jak co tydzień z piątku na sobotę, kilka minut po północy w Trójce. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś rozpoczęliśmy od, a jakże, nowości, nowej, trochę zaskakującej płyty Lady Gagi. Płyty związanej z nową częścią filmu Joker. Premiera tej nowej części za tydzień, 4 października. A płyta Harlequin już jest. Jak Państwo słyszą, znów artystka sięga po klasykę amerykańskiej piosenki, po standardy. I brzmi to znów wyśmienicie. Lady Gaga, Harlequin i utwór That's Life na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. To też taka nasza tradycja cotygodniowa, że już na początku tego spotkania mamy gościa i rozmowę o nowej płycie. Nie inaczej będzie i dziś. Znakomity gość audycji Mało Obiektywnie, Dawid Lubowicz. Witam cię w Trójce. Witam serdecznie ciebie oraz wszystkich radiosłuchaczy. Mamy za sobą już płytę, która tak naprawdę oficjalnie ukaże się za tydzień, 4 października. Wszystko się zgadza, tak? Tak, właśnie to jest termin przewidziany na premierę tej płyty 4 października. Human Fate to jest twój nowy album, sygnowany twoim nazwiskiem po 6 latach, dobrze liczę, od płyty Inside? Jeśli chodzi o płytę jazzową, to tak, to po 6 latach, ponieważ tak, bo... w międzyczasie jeszcze była taka bardziej klasyczna w duecie skrzypcowym, ale Inside faktycznie to był 2018 rok. Tak, 2018 rok, no ale także dużo się przecież działo i dzieje w Atom String Quartet, dlatego to tyle trwało, to długie 6 lat od Dawida Lubowicza jazzowego do tego momentu? Myślę, że tak. Myślę, że dlatego też to trwało tyle czasu, ponieważ ja się nie tylko zamykam na muzykę jazzową, tylko chociażby, tak jak wspomniałeś, Atom String Quartet, który jest zespołem, którego w zasadzie trudno określić, zdefiniować, czy zwłaszcza ostatnia płyta, czy ona jest bardziej w stronę klasyki, czy jazzu, więc no, działalność w tym zespole, komponowanie dla Atom String Quartet też jakby sporo czasu zajmuje, a teraz miałem już jakąś taką potrzebę wewnętrzną, żeby z powrotem wrócić do mojego solowego albumu jazzowego. Human Fate, czyli to nasze ludzkie przeznaczenie, no bardzo poważny temat poruszasz tutaj na tym albumie. No jest to poważny temat, już mówię z czego to wynika. Jest to swego rodzaju taki, może można powiedzieć, cykl tych moich płyt, ponieważ Inside jako pierwsza płyta zaglądałem w głąb samego siebie, jakby zastanawiałem się nad sobą, nad swoim charakterem, swoim istnieniem. Ta wspomniana klasyczna płyta Stories to były też moje przemyślenia z czasów pandemicznych, bardzo dziwnych czasów, a Human Fate już troszeczkę szerzej spoglądam na to wszystko. Tutaj opowiadam o ludzkim losie, o ludzkich zachowaniach, o charakterze, o osobowościach ludzi i o tym, jak bardzo to wszystko wpływa na nasz los i czy w ogóle mamy na to jakiś wpływ, czy tak naprawdę rządzi tym jakiś przypadek. No tak, jest to faktycznie trochę filozoficzny temat, aczkolwiek mnie interesują takie rzeczy, na które po prostu nie ma odpowiedzi. Tak, bo jak na płycie Atom String Quartet, twój kwartet to był jakiś taki kosmiczny, pamiętam. Dokładnie tak, tak. Tam atomizację, utwór atomizację mówi o wszechświecie, czyli coś, co cały czas badamy, naukowcy badają, a cały czas jest to po prostu rzecz niezbadana i nie ma odpowiedzi tak naprawdę, czy ona będzie zbadana. Więc no, lubię takie tematy, na które nie ma odpowiedzi, ponieważ dają szerokie pole do interpretacji. Każdy widzi to jakoś inaczej, na swój sposób. Czy my kierujemy losem, czy gdzieś własnym losem, czy gdzieś nas te wiatry przeznaczenia unoszą i nie mamy na to właściwie żadnego wpływu? No, takie zagadnienia? Tak, i wydaje mi się, że chyba to drugie, czyli nie do końca mamy na to wpływ, ponieważ no... No właśnie, czy to brzmi w takim razie optymistycznie, czy wręcz przeciwnie? No właśnie nie wiem, bo dla niektórych to brzmi optymistycznie, bo jest to pewien rodzaj przygody, że nie wiadomo, co się wydarzy. I dodaje po prostu adrenaliny, a inni są gdzieś tam przerażeni. Ja nie wiem, ja po prostu się cały czas nad tym zastanawiam i nie wiem, też nie mam na to odpowiedzi, a wszelkie plany, wiadomo, plany są i udaje trudno nam się... Trudno żyć bez planów. Tak, w naszych czasach szczególnie. Udaje nam się je realizować, ale zawsze zostaje ten taki element niepewności i właśnie to, o czym mówiąc tak w skrócie dużym, jest Human Fate. Nagrałeś tę płytę we wspaniałym składzie. Znów, mówię znów, nawiązując ciągle do Inside, do pamiętnego albumu twojego jazzowego sprzed 6 lat, ale teraz to jest węższe instrumentarium z jednej strony, a z drugiej strony po raz pierwszy sięgasz po mandolinę. Tak, sięgnąłem po mandolinę. To jest instrument, który od jakiegoś czasu mnie fascynuje. Początki były takie, że bodajże chyba na którymś z koncertów z moją siostrą, z Niką i z Krzyśkiem Lęczowskim, naszym wiolonczelistą z Atom String Quartet, który też gra na gitarze. Graliśmy taki koncert w trio i tak sobie pomyślałem, że coś tu pasuje jeszcze dołożyć oprócz tych skrzypiec. Pomyślałem, to mandolina jest bardzo dobrym wyborem, bo jest to gdzieś tam zbliżone do skrzypiec. Myślenie, strój kwintowy, lewa ręka. I zacząłem też tak naprawdę w czasie pandemii trochę więcej, mając czasu oczywiście na wszystko, zacząłem się tym bawić, zgłębiać ten temat bardziej. Oczywiście zacząłem dostrzegać więcej różnic niż podobieństw do skrzypiec, no bo to tak jest, że jak z czymś się coraz bardziej zajmujemy, to nagle się okazuje, że no to jednak jest inaczej, nie? Że można myśleć podobnie. Tylko nam się tak wydawało, tak? Wydawało nam się, tak. I tutaj naprawdę dużym problemem było dla mnie opanowanie kostkowania prawej ręki, zmienić jakby swoją pamięć mięśniową w stosunku do skrzypiec, bo trochę jest inne ułożenie rąk, inne ułożenie całego ciała i to naprawdę boli. Wtedy to jest jak sport, bo jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś, do konkretnej dyscypliny. To się dzieje automatycznie, prawda? Już tak, w swoim przypadku wręcz. To później prostu zmienić to, no to naprawdę jest, może być to trudniejsze niż jak ktoś od zera zaczyna jakąś dyscyplinę sportową, czy właśnie nowy instrument. No ale mandolina mnie tak zafascynowała, w ogóle jej brzmienie, ta jej subtelność i inne możliwości wyrazu. Ja też zmieniłem swoje myślenie jako kompozytor, jako wykonawca na tym instrumencie, co jakby poszerzyło moje horyzonty. Mogę po prostu więcej, a lubię się po prostu rozwijać, no jak każdy zresztą. To są prawie wszystko twoje kompozycje, z jednym wyjątkiem. Tak, Kuba Lubowicz, twój brat, skomponował utwór Tyche. Tyche jako bogini losu, bogini przeznaczenia. W zasadzie można powiedzieć, że poniekąd przewodzi tej płycie, no bo Human Fate nawiązuje po prostu do Tyche. Tak, Kuba napisał ten utwór. Cóż, no bardzo się w ogóle cieszę, że udało mi się tak naprawdę po wielu latach Kubę namówić na to, żeby ze mną nagrał tę płytę, ponieważ od dziecka gramy ze sobą razem, spędziliśmy mnóstwo czasu muzycznie, rozumiemy się doskonale bez słów, graliśmy w duecie skrzypce, fortepian, naprawdę całe dzieciństwo, liceum, później mieliśmy zespół jazzowy, z którym wygraliśmy Nadzieję Warszawy, jeszcze w klubie Tygmont, jak był. A później każdy gdzieś tam poszedł w swoją drogę. Kuba bardziej poszedł w teatr musicalowy, po prostu pisze musicale i też jego wiedza i klasyczna, i jazzowa mu na to pozwala, no bo musical to jest w zasadzie taki zbiór tego wszystkiego, nie? Więc naprawdę jest bardzo zajętym, będąc też kierownikiem muzycznym teatru Roma. No ale gdzieś tam ja go cały czas namawiałem, że słuchaj, chcę, żebyśmy nagrali razem, ponieważ wiadomo, no nie ma lepszej nić porozumienia niż bracia, którzy grają ze sobą od dziecka. I jeszcze wymienimy nazwiska dwóch pozostałych znakomitych twoich kolegów. Tak, to faktycznie są znakomici muzycy. Robert Kubiszyn, no to jest po prostu wirtuoz gitary basowej i kontrabasu i uwielbiam jego brzmienie, jego gust muzyczny. Też się świetnie rozumiemy, ponieważ grał na skrzypcach i altówce, więc jakby rozmawiamy... Jeszcze dodatkowa nić porozumienia trochę jest, tym samym językiem. Oprócz tego pomagał w montowaniu w ogóle tej płyty, więc... świetnie słyszę, no ja bardzo lubię z nim grać. Z kolei Patryk Dobosz, no to jest taki perkusista, który jest coraz bardziej zapracowany, który coraz bardziej ma wypełniony kalendarz i nie może zwiecznie. Wszyscy ale jest tutaj to... na tej płycie tak nie tak. mogą, a jednak się wam udało spotkać. Ale jeszcze tylko dokończę, że Patryk jest po prostu jednym z nielicznych tak muzykalnych perkusistów, z jakimi miałem okazję grać. No i udało nam się spotkać, tak, tak naprawdę. Udało wam się spotkać na kilkudniową sesję w lutym tego roku w Boogie Town Studio. No i za stołem realizacyjnym też mieliście postać. No tak, mieliśmy tak naprawdę legendę reżyserii dźwięku. Realizatorem naszym był Leszek Kamiński, którego chyba przedstawiać nie trzeba. No to jest naprawdę żywa legenda i no cieszę się, że udało się też jakby znaleźć czas w kalendarzu Leszka, żeby po prostu zrealizował to nagranie i naprawdę to jest duża szkoła i po prostu tyle miał bardzo konstruktywnych i kreatywnych uwag do nas, że myślę, że nawet graliśmy po prostu lepiej. Czyli z jednej strony przychodzicie wy, muzycy, do studia z jakimś przygotowanym już materiałem, a jednak ta płyta tworzy się wtedy. Jeszcze dużo można nad nią popracować, przepracować, zmienić. Tak. Tak, z tego, co mówisz, wnioskuję, że właśnie tak się odbywała ta sesja. Tak się działo i byliśmy otwarci po prostu na wszelkie uwagi i Leszka Kamińskiego oraz samych siebie nawzajem, bo nagrywaliśmy po kilka take'ów, różne to były wersje i próbowaliśmy też w studio, czy lepiej tak. A też moim takim zaskoczeniem było, bo może to jest powszechne, ale ja się z tym pierwszy raz spotkałem, że Leszek codziennie rano na przykład stroił perkusję. Każdy bęben Kamben oddzielnie stroił. Dosłownie te membrany tam kluczykiem naciągał i mówił, po prostu tłumaczył, jak to ma być, dlaczego tak ma być, i chociażby samo to, no, człowiek by nie przypuszczał, że to jest takie ważne, a jednak. No i uważam, że udało się uzyskać mu po prostu bardzo dobre brzmienie. No, naprawdę wiem, że to jest subiektywne, co mówię, ale uważam, że ta płyta po prostu dobrze brzmi. Jak zabrzmi na koncertach? Kiedy koncerty? No, najbliższe koncerty właśnie promujące ten album mamy już za tydzień. To jest piątek, sobota, a dokładnie to jest 4 i 5 października. I no, chciałem bardzo serdecznie zaprosić. To są koncerty na nowej scenie Teatru Muzycznego Roma. Cykl koncertów to jest Dobry Wieczór Jazz. No i będzie mi bardzo miło, jeżeli Państwo przybędziecie na te koncerty. Jeden jest o 20 w piątek, a w sobotę o 19.30. Dawid Lubowicz, jego znakomity zespół i nowa płyta Human Fate. Przedpremierowo dziś jeszcze brzmi, bo za tydzień, 4 października, ten album oficjalnie się ukazuje. Dawidzie, piękne dzięki za spotkanie w Trójce. Bardzo dziękuję za to, że znalazłeś czas dla słuchaczy audycji Mało Obiektywnie. Dawid Lubowicz i jego nowy album Human Fate. Dawid Lubowicz był gościem Trójki. W audycji Mało Obiektywnie rozmawialiśmy o jego nowej płycie Human Fate. Album ukazuje się oficjalnie za tydzień, 4 października. Ta premiera jest powiązana z dwoma koncertami. 4 i 5 października w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma. A słuchaliśmy dwóch utworów z tej płyty, wciąż zatem przedpremierowo. Evening Reflections i Tango for the Abandoned. Najdłuższego 15-minutowego utworu składającego się z czterech części: Regret, Distraction, Anger i Hope. Myślę, że to pierwsze dłuższe spotkanie z płytą Dawida Lubowicza i mogą Państwo z pewnością spodziewać się kolejnych w audycji Mało Obiektywnie. Po raz pierwszy sięgam po bardzo ważną płytę, nową płytę Tymona Tymańskiego. Na tym albumie piosenki zespołu Republika. Więc się stało i odchodzisz. Tu są twoje książki i płyty. Możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. I tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. W nowym życiu znajdziesz mi miejsce gdzieś na półce czy parapecie. Raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Republikacje Tymona Tymańskiego. Nowe spojrzenie na dobrze nam znane utwory zespołu Republika. Utwory napisane przez Grzegorza Ciechowskiego i jego kolegów z zespołu. Tymon Tymański, no wiadomo, że to będzie coś intrygującego, coś odświeżającego. Historia tej płyty jest dosyć długa. Myślę, że najlepiej to sam Tymon by o niej opowiedział, ale na razie musimy się uzbroić w cierpliwość. Być może uda się Tymona zaprosić do Trójki na taką rozmowę. Tymczasem zapowiadam w imieniu artystów, artysty koncerty, które od 17 października i na tych koncertach będzie można usłyszeć te nowe interpretacje, te republikacje Tymona Tymańskiego. 17 października Warszawa, Hydrozagadka, 18 Bielsko-Biała, Centrum Kultury, 19 października Klub Studio w Krakowie, 20 października Dwa Progi w Poznaniu i koncerty dwa na razie listopadowe zapowiadane na 11 listopada Miazga Elbląg i 12 listopada Kwadratowa w Gdańsku. Republikacje Tymona Tymańskiego to dziś za nami dwa utwory, Odchodząc i Obcy Astronom. Skoro było słowo o koncertach, to już zapisuję sobie datę w kalendarzu i Państwu też polecam to zrobić. 13 grudnia to premiera koncertowej płyty zespołu The National, Live in Rome. Lemon World w wersji koncertowej z tego występu w Rzymie, dokładnie 3 czerwca. odbył się ten koncert i 13 grudnia będziemy mogli posłuchać tej nowej koncertowej płyty zespołu The National już w całości. Następny artysta także zapowiada nowy album. Płyta ma się ukazać 20 listopada, a ten artysta to Bogdan Kondracki. Oswoi